www.attableek.com, the reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله مولانا العظيم. بزرگو بھائیو، اسلامی سال کا آغاز اور اس کی ابتدا ہے، نیا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے، یہ محرم کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو بہت ہی عظمت و حرمت والا بنایا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، مہینوں کی گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں. یعنی یہ سال کے جو 12 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے، یہ جو نظام بنایا کہ 12 مہینوں پر سال مکمل ہوتا ہے اور 12 مہینوں کے بعد نئے سال کی ابتدا اور شروعات ہوتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا نظام ہے. اور جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا تھا اور جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا تھا، اسی دن سے سال کے 12 مہینوں کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، جو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مہینوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر میں، کتاب میں لکھا ہوا تھا، یوم خلق السماوات والارض، اسی دن سے جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا. تو پہلے ہی دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سال کے 12 مہینوں کا نظام چلایا. 12 مہینے پورے ہوتے ہیں، سال پورا ہوتا ہے اور نئے سال کی ابتدا اور شروعات ہو جاتی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ان 12 مہینوں میں منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بنائے ہیں جو انتہائی حرمت و عظمت والے ہیں. یعنی جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے، اسی دن سے ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت فضیلت والے بنائے. وہ 4 مہینے کون سے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا، وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ 4 مہینے، اس میں سے 3 تو پیدر پہ آتے ہیں، کنٹینیو آتے ہیں لگاتار، وہ ہے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. پہلے ذوالقعدہ، اس کے بعد ذوالحجہ اور اس کے بعد محرم کا مہینہ، یہ 3 تو لگاتار آتے ہیں. اور چوتھا مہینہ ہے رجب، جو شعبان سے پہلے، رمضان سے ایک مہینہ پہلے جو ہے رجب کا مہینہ آتا ہے. یہ 4 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی حرمت و عظمت والے بنائے، اور ان کی یہ حرمت و عظمت اور ان مہینوں کی یہ فضیلت و برکت پہلے سے، یعنی ہماری شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالی شریعت میں نہیں، بلکہ جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا پیدا فرمائی اور جس دن سے یہ سال کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے چالو کیا، اسی دن سے یہ 4 مہینے حرمت اور برکت والے، فضیلت و عظمت والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے. تو بہرحال یہ محرم کا مہینہ، یہ جو ہے انتہائی حرمت والا، انتہائی عظمت و برکت والا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اس کی فضیلت اس سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ ہمارے سال کی ابتدا محرم کے مہینے سے ہوتی ہے، ہمارے سال کی شروعات جو ہے محرم کے مہینے سے ہوتی ہے. اس لیے پہلے سے یہ مہینہ حرمت و فضیلت والا تو ہے ہی، اور اس مہینے کی اہمیت اس سے اور بڑھ جاتی ہے کہ ہمارے سال کی ابتدا، اسلامی سال کی ابتدا محرم کے مہینے سے ہوتی ہے. اس لیے یہ محرم کا مہینہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اسلامی کیلنڈر میں، اور اسلامی تاریخ کے اندر جو ہے اس مہینے کو بہت اہمیت حاصل ہے. تو فضیلت و برکت والا مہینہ بھی ہے اور اہمیت والا مہینہ بھی ہے کہ اس سے ہمارے سال کا آغاز اور ہمارے سال کی شروعات ہوتی ہے. تو ہے ہی یہ مہینہ حرمت والا. پھر اس میں جو دسواں دن آتا ہے, اس مہینے کی جو دسویں تاریخ آتی ہے, اس کی اور بھی زیادہ فضیلت ہے. یہ پورا مہینہ فضیلت والا اور اس میں اس مہینے کی دسویں تاریخ کو اور زیادہ فضیلت والا اور زیادہ حرمت و عظمت والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے. اس تاریخ کو اور اس دن کو عاشورہ کہا جاتا ہے. یہ عشرن سے ہے اور عشرن عربی کے اندر دس کو کہتے ہیں, اس سے یہ لفظ بنا عاشورہ, دسویں تاریخ والا دن. تو یہ محرم کی دسویں تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی فضیلت والی اور اس دسویں دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت برکت و عظمت والا بنایا ہے. اور یہ عاشورہ کا عظمت والا ہونا اور عاشورہ کا برکت والا ہونا, ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ اس دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی, اس لیے دسویں محرم کا دن فضیلت و عظمت والا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ دسویں عاشورہ کا جو دن ہے اس کی فضیلت و عظمت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے مقرر فرمائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بھی نہیں لائے تھے, یہ امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بھی اللہ نے نہیں اتارا تھا, اس سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فضیلت والا بنایا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت ارشاد فرمائی. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بہت بعد ہوئی اور آپ تو پہلے ہی اس کی فضیلت ارشاد فرما چکے ہیں. اس لیے ہماری یہ سوچ غلط ہے اور ہمارے ذہنوں میں جو یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ دسویں محرم کا دن یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے فضیلت کا دن ہے, ایسا نہیں ہے. بلکہ ہم یوں کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے لیے اس عظیم دن کا انتخاب فرمایا. جیسے ہمارے اندر کسی کی موت شب جمعہ میں ہو جائے, جمعہ کے دن میں ہو جائے, تو ہم یوں کہتے ہیں کہ بھئی بڑا نصیب والا آدمی ہے کہ اللہ نے اس کو جمعہ کا دن بخشا, جمعہ کی رات بخشی, اس دن کے اندر اس کی وفات ہوئی. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے لیے اس دن کا انتخاب فرمایا, یعنی ان کی شہادت کو اور عظیم بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن میں شہادت دے کر کے, کہ اللہ نے ان کو شہادت دی, شہادت کا مرتبہ دیا اور شہادت کا مرتبہ بھی دسویں محرم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشا. اس سے ان کی شہادت کی عظمت اور بڑھ گئی, ان کی شہادت کا مقام اور بڑھ گیا. تو بہرحال اس دن کی عظمت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ یہ دن تو پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت والا بنایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی فضیلت ارشاد فرمائی ہے. بہت ساری باتیں اس دن کے سلسلے میں مشہور ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دن میں دنیا کے اندر جمع فرمایا. جب جنت سے اتارا, حضرت آدم کہیں اترے تھے, حضرت حوا کہیں اترے تھے, پھر دنیا میں دونوں ملے تو اس دن ملے. اس طرح کی روایتیں مشہور ہیں مگر ان کی کوئی اصل اور حقیقت نہیں ہے. بعض ضعیف روایتیں ہیں جن سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جو بڑے بڑے واقعات پیش آئے دنیا کی تاریخ میں, وہ اس دن کے اندر واقعات جو ہے پیش آئے ہیں. بہرحال یہ دن فضیلت والا ہے اور کیوں فضیلت والا ہے ہمیں اس کا پتہ نہیں. اللہ نے اس دن کو فضیلت والا ارشاد فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں فضیلت و عظمت والا ہے, اس لیے یہ دن ہمارے لیے فضیلت و عظمت والا ہے. جیسے رمضان کا پورا مہینہ یہ برکت والا مہینہ ہے. بھئی کیوں برکت والا مہینہ ہے؟ اللہ نے اس کو برکت والا بنایا, اللہ نے اس کو فضیلت والا بنایا, اس لیے فضیلت و برکت والا ہے. بھئی جمعہ کا دن ہفتے کے اندر بہت فضیلت اور برکت والا سمجھا جاتا ہے, کیوں فضیلت والا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فضیلت والا قرار دیا جمعہ کے دن کو, اس لیے یہ فضیلت والا ہے. اسی طرح دسویں محرم کا دن اللہ نے اس کو فضیلت والا, عظمت والا, برکت والا بنایا, اس لیے یہ دن ہمارے لیے فضیلت و عظمت والا ہے. تو بہرحال دسویں محرم کا دن بال یقین فضیلت والا ہے, بال یقین عظمت و برکت والا ہے, اس لیے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ دسویں دن, دسویں محرم کا دن یہ ہمارے لیے فضیلت والا دن ہے. اب اس دن میں کیا کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے لیے ہمیں دو کام ارشاد فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت صاف ستھرا دن مرحمت فرمایا, بہت صاف ستھری شریعت مرحمت فرمائی, اور ایسی مکمل شریعت اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مرحمت فرمائی کہ جس میں ذرہ برابر کوئی جگہ خالی نہیں چھوڑی. ہماری زندگی کا کوئی لمحہ, ہماری زندگی کی کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے کہ جس میں شریعت کی رہنمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمارے لیے موجود نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز ہمارے لیے ارشاد فرمائی, کامل و مکمل شریعت اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دی اور ہمیں اس بات کا پابند بنایا کہ ہم نے جیسے کہا ویسے کرو. اپنی مرضی سے شریعت کے اندر, اپنی مرضی سے دین کے اندر کوئی طریقہ اختیار نہ کرو. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں بتلا دی, کوئی چیز تشنا نہیں چھوڑی, کہیں کوئی چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی نہیں چھوڑی. ہمیں ہر چیز کی رہنمائی دی, ہمیں ہر چیز کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. جو موقع ہماری زندگی میں آتا ہے, جو وقت ہماری زندگی میں آتا ہے, اس میں ہمیں کیا کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا. اس لیے ہم پابند ہیں کہ ہم وہی کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کو کہا. ہماری زندگی میں جو موقع آیا, وہاں جو رہبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مرحمت فرمائی, بس ہمیں اسی کو کرنا ہے. اپنی مرضی سے ہمیں کوئی چیز اختیار نہیں کرنی ہے. یہ عاشورہ کا دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا, یہ فضیلت والا دن ہے, یہ عظمت والا دن ہے, اللہ نے اس کو برکت والا دن بنایا ہے. اب اس دن کی برکت و فضیلت کیسے حاصل کرنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ بھی بتلا دیا. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا اس کے مطابق کریں گے تو اس دن کی فضیلت و عظمت ہمیں حاصل ہوگی, اس دن کی برکت ہمیں حاصل ہوگی. اور اس دن کو اپنی مرضی سے ہم وصول کرنا چاہیں گے تو فضیلت و برکت تو ملنا درکنار, اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا ہم سبب بن جائیں گے اور اللہ اور اس کے رسول ہم سے ناراض ہو جائیں گے. اس لیے اس دن کے اندر جو بہت ساری چیزیں ہمارے درمیان رواج پذیر ہیں, جیسے تعزیہ نکالا جاتا ہے اور جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ایک طرح سے ماتم کا اظہار کیا جاتا ہے اور اس ماتم کے اظہار کے لیے بہت ساری رسومات کی جاتی ہے. میرے بھائیوں, دین میں اس کے کوئی اصل اور حقیقت نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ان چیزوں کو دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. ان چیزوں کو ہم دین سمجھ کر کے کرتے ہیں مگر یہ دین نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتلایا, اس لیے ایسی چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. ہم بسا اوقات اپنی لا علمی کی وجہ سے اور نہ جاننے کی وجہ سے ان چیزوں کو دین سمجھ کر, کار خیر سمجھ کر کے کرتے ہیں مگر حقیقت میں یہ کار خیر نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہیں. لہذا اس دن میں جو ہے تعزیہ نکالنا, کسی طرح کا جلوس نکلنا, یا وہ جلوس جا رہا ہو تو اس کو شوق سے جو ہے دیکھنا اور تماشائی بن کر کے وہاں کھڑا رہنا, یہ سب بے دینی کی چیزیں ہیں, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہے. ان چیزوں میں ہمیں کسی طرح سے شریک نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. ہمیں ان دنوں میں کام وہ کرنے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوں فرمایا کہ جو آدمی دسویں محرم کے دن روزے سے رہے, جو آدمی دسویں محرم کا روزہ رکھے, اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلے ایک سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا. گویا اس دن میں روزہ رکھنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ دسویں محرم کا روزہ رکھنا چاہیے, تو ہمیں دسویں محرم کا دن روزے کے ساتھ گزارنا چاہیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے تعلیم ہے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی دسویں محرم کے روزے کا اہتمام کیا, بلکہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب تک رمضان کے روزے نازل نہیں ہوئے تھے, ابھی رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے, وہاں تک دسویں محرم کا روزہ فرض تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے, سارے صحابہ بھی لازماً دسویں محرم کے روزے کو رکھتے تھے, تو رمضان کی فرضیت سے پہلے دسویں محرم کا روزہ فرض تھا. پھر جب رمضان کے مہینے اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیے تو دسویں محرم کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی, لیکن اس کا سنت ہونا, پسندیدہ ہونا باقی رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر دسویں محرم کا روزہ رکھتے رہے. بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے اگلے سال, محرم کا دن چلا گیا تھا, اپنی وفات سے اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا, آپ کو یہ پتا چلا کہ یہود اس دن کے اندر روزہ رکھتے ہیں, یہودی لوگ بھی دسویں محرم میں روزے کا اہتمام کرتے ہیں, آپ کو پتا چلا, تو آپ نے فرمایا اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو میں نویں محرم کا روزہ بھی ساتھ رکھوں گا, یعنی دسویں محرم, اس سے پہلے اگلے دن نویں محرم کا روزہ بھی رکھوں گا تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے. پھر موقع نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی وفات ہو گئی، محرم آئے اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وفات ہو گئی، لیکن حضرات صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ سے اس کا اہتمام کیا. حضرات صحابہ نویں محرم اور دسویں محرم کا روزہ، دو روزے رکھتے تھے تاکہ یہود سے مشابہت نہ ہو، یہود سے مخالفت ہو جائے. تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں دو دن کے روزے کا، اصل دسویں محرم کا روزہ مگر اس کے ساتھ نویں محرم کا روزہ بھی ملا لینا چاہیے. ہم دو روزے رکھیں، نویں محرم کا، دسویں محرم کا، تاکہ یہود کی مشابہت بھی ہو جائے، یہود کی مخالفت بھی ہو جائے اور دسویں محرم کے روزے پر جو ہے عمل بھی ہو جائے. کسی وجہ سے اگر نویں محرم کا روزہ نہ رکھے تو گیارہویں محرم کا، اصل تو نویں کو رکھنا ہے، نہ رکھ سکے کسی وجہ سے تو پھر دسویں کے بعد یعنی گیارہویں محرم کا روزہ بھی رکھ لے. بہرحال دو روزے رکھے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ہمارے لیے تعلیم ہے. یہاں ایک بات ہمارے لیے غور کرنے کی ہے کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسویں محرم کے ساتھ نویں محرم کا روزہ رکھنے کو فرمایا. کیوں؟ یہود کی مخالفت کرنے کے لیے، کہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے. وہ بھی دسویں محرم کا رکھتے ہیں، ہم بھی دسویں محرم کا رکھیں گے تو ان جیسا کام ہو جائے گا، ان کی مشابہت ہو جائے گی. آپ نے مخالفت کے لیے ایک کے بجائے دو روزے کروا دیے. اب غور کیجئے کہ یہود سے مشابہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت میں بھی گوار لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، دوسرے مذہب والوں کے ساتھ مشابہت عبادت کے اندر بھی گواہ. اچھا کام ہے روزہ رکھنا، مگر اس میں بھی ان کی مشابہت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں، آپ نے ان کی مخالفت کے لیے ایک کے بجائے دو روزے کروائے. ہم تو عبادت کیا، دوسری چیزوں میں، اپنے رہن سہن میں، اپنے وضاقتا میں، اپنی چال ڈھال میں دوسرے لوگوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. اس کی کہاں اجازت ہوگی اور کیسے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہوگا؟ جب آپ عبادت میں مشابہت کو گوارا نہیں کرتے تو دوسری چیزوں میں مشابہت کیسے گوارا ہوگی؟ وہ کتنی ناراضگی کی چیز ہوگی؟ ہمیں غور کرنا چاہیے. بہرحال یہ ایک عمل ہے دسویں محرم میں کرنے کا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم کیا ہے. دوسری ایک روایت دسویں محرم کے متعلق ہے، اگرچہ وہ روایت ضعیف ہے مگر حضرات علماء یہ فرماتے ہیں کہ فضائل کے باب میں ضعیف روایت پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے اور عمل کرنا چاہیے. تو یہ روایت تو ضعیف ہے مگر کیونکہ فضیلت کی روایت ہے اس لیے اس کے اوپر عمل کیا جائے، اور ہمارے اسلاف نے اور اکابر نے اس کے اوپر عمل کیا ہے. وہ روایت یہ ہے، مشکا شریف میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دسویں محرم کے دن اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں وسعت کرتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق گھر والوں کے اوپر دل کھول کر کے خرچ کرتا ہے، جتنی اپنی حیثیت ہے اس کے مطابق اچھا کھانا بناتا ہے، گھر والوں کو عمدہ کھانا اس دن جو ہے کھلاتا ہے، عمدہ کھانے کا نظم کرتا ہے، ان کے لیے جو ہے زیادہ خرچ کرتا ہے، جیسی اللہ نے وسعت دی ہے، جیسی حیثیت دی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ خرچ کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال اس کے لیے جو ہے وسعت کا معاملہ فرماتے ہیں. پورے سال کی روزی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے برکت مرحمت فرماتے ہیں. عاشورہ کے دن گھر والوں پر وسعت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر کی تمہاری روزی کے اندر وسعت کرے گا. یہی اس حدیث پاک کا مفہوم ہے. اس حدیث کی سند کے اندر حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بھی آتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث پر عمل کیا، اس کا تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا. یعنی ہم نے دسویں محرم میں ایسا کر کے دیکھا کہ اپنے گھر والوں پر خرچ کیا تو سال بھر بہت وسعت رہی اور سال بھر جو ہے بہت برکت رہی. تو یہ ہماری مجرب روایت ہے، ہماری آزمائی ہوئی حدیث اور روایت ہے کہ جو آدمی دسویں محرم کے دن گھر والوں پر خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی سال بھر کی اس کے روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں. تو یہ دو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن میں کرنے کو ہمیں تلقین کیے ہیں. اس دن روزے کا اہتمام کریں، اگلے دن بھی روزہ رکھ لیں، دو روزوں کا اہتمام کریں، اور اس دن میں گھر والوں کے اوپر وسعت کا معاملہ کریں، ان کے اوپر دل کھول کر کے خرچ کریں. یہ وہ دو کام ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن میں کرنے کو ہمیں کہیں. اس کے سوا جتنے کام اس مہینے اور اس دن کے حوالے سے ہمارے درمیان رواج پذیر ہے اس کا دین و شریعت سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. ان چیزوں سے ہمیں خوب بچنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شریعت پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس مہینے کی اور دسویں تاریخ کی فضیلت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.